دخترک افغانی زبا و دلشکار، افغانی زبا و دلشکار، از زیر چادر نماز دلتمو میبری، از زیر چادر نماز دلتمو میبری، دخترک افغانی زبا و دلشکار، از زیر چادر نماز دلتمو میبری. دل ما اون وقت نخیلی کشته دست دادی،